ноти з парусом білим, дружать ріка, дружать пілоти і самольоти, сніжні гори і облака. Дружат на свете песни и дети, дружат ромашки и васильки. Радостный, солнечный, радужный, серый.